uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De woningbrand in de Arnhemse wijk Presikhaaf is onder controle. Wel blijft de brandweer waarschijnlijk nog tot diep in de nacht blussen. Bij de brand die aan het begin van de middag uitbrak zijn tenminste 3 woningen onbewoonbaar geraakt. De brandweer is al begonnen met het slopen van huizen die op instorten staan. Het bluswerk ging moeizaam omdat de daken van het hele huizenblok zijn bedekt met zonnepanelen. Het vuur woedde daaronder en de brandweer kon daar moeilijk bij komen. In de buurt zijn meer dan 100 woningen ontruimd en bewoners van 24 huizen kunnen nog niet terug. Bij de brand in Arnhem zijn zeker 4 mensen gewond geraakt. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook de grote natuurbrand in Groningen tussen Ter Apel en de Duitse grens is onder controle, zegt de brandweer. Die wist te voorkomen dat de brand huizen bereikte. Blussen in het gebied is lastig omdat het slecht toegankelijk is. Inwoners van Zwitserland hebben ingestemd met een wet waarmee het land in 2050 klimaatneutraal zal zijn. In een referendum stemde bijna 60% van de kiezers in met de klimaatbeschermingswet. De Zwitsers stemden met zo'n 80% ook in met een aanpassing van een wet waarmee de belastingen voor multinationals omhoog gaan. Radio 1-presentator Jelly Brouwer is overleden. 20 jaar lang presenteerde ze het NTR-programma Kunststof. In februari moest ze stoppen, omdat ze ernstig ziek was. Gisteren vertelde ze uitgebreid over haar ziekte in de Volkskrant. Morgen is er een speciale herdenkingsuitzending van Kunststof. Jelly Brouwer was 59. Horecaondernemers in Utrecht worden afgeperst, meldt RTV Utrecht. Ze moeten duizenden euro's betalen, anders wordt hun zaak gesloten. Burgemeester Dijksma is op de hoogte en heeft de politie ingeschakeld. De Nigeriaanse zanger Burna Boy heeft een nieuw concert in Nederland aangekondigd op 23 juli. Op Instagram biedt hij zijn verontschuldigingen aan voor gisteravond. Toen zou hij voor 34.000 fans optreden in het Gelderdoom in Arnhem, maar hij kwam niet opdagen. Waarom niet, is nog altijd niet duidelijk. Tellen Griekspoor heeft het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. Hij won in 3 sets van de Australiër Jordan Thompson. Door zijn zegen is Griekspoor gestegen naar de 29e plaats op de wereldranglijst. Hij zal daarmee de hoogst geclasseerde Nederlander op Wimbledon zijn. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De Formule 1-coureur boekte in Montreal zijn 41e zegen en evenaart daarmee Ayrton Senna. Het was ook de 100ste zegen in de geschiedenis van het Red Bull-team. Het weer. Op sommige plaatsen valt een bui en met een graad of 18 blijft het vannacht vrij warm. Morgenochtend eerst in het noorden nog een bui, daarna vanuit het zuidwesten weer zon, bij 22 graden in het westen tot 28 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Ster. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Soms hè, haal ik op kantoor alle afgedankte elektrische apparaten, lege batterijen of oude accu's op. Dan trek ik mijn das los, stroop mijn mouwen op, maak mijn gezicht nat met water, ren de drukste vergaderzaal in en roep hijgend: hier wordt keihard gewerkt aan een betere wereld. Oh, apart? Ja, ja, dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Bent u al hittefit? Warm weer zorgt vaak voor nieuwe termen. Soms draken van woorden zoals hitteprotocol of hittekoepel. Wel mooi was sproeischaamte door die halve alliteratie. Plaknacht is een van mijn favorieten met dat mooie binnenrijm. En nu dus hittefit. Dat wil zeggen dat je goed in staat bent om met de hitte om te gaan. Het bekt wel goed, maar nee, mooi vind ik het niet. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Die Griekse bootramp roept steeds meer vragen op. Vooral ten aanzien van de rol van de Griekse kustwacht. En in Bonaire stroomt het riool zo de zee in, met alle gevolgen van dien voor de natuur. Het koraal leidt er bijvoorbeeld onder, maar er gaat nu iets aan gedaan worden. En onze koning en koningin gaan morgen naar België voor een staatsbezoek. Willem-Alexander en Filip hebben heel verschillende karakters, maar ze worstelen vaak met hetzelfde. Bijvoorbeeld in deze tijd moeten ze excuses aanbieden voor het slavernijverleden of niet. En Hans Renders, die komt ook. Het is de derde zondag van de maand. Hij vroeg zich af of er eigenlijk biografieën over tot slaafgemaakte zijn. Nou, niet veel. Maar goed, we gaan eerst maar eens even naar het nieuwsoverzicht. Zondag 18 juni. Een grote brand in een huizenblok in Arnhem. Die brak rond het middaguur uit. Het is zeer gecompliceerd om te blussen. Op het moment van uitbreken van de brand waren er 5 personen in de woning. Daarvan zijn er 4 naar het ziekenhuis gebracht om nagekeken te worden. Deze jongeren schrokken zich rot toen ze opeens vuur zagen. Ja, voor 12 uur begint voor die brand. Snelle brand. Het was echt een paar minuten en dan was het echt veel erger. Zo'n 200 brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur is nog niet onder controle. Zonnepanelen maken het blussen ingewikkeld. Het probleem bij deze zonnepanelen is dat die als een paraplu over het dak heen liggen. En dat het onder die paraplu brandt. En we daardoor problemen hebben dat het bluswater de vuurhaard niet kan bereiken. Meer dan 100 woningen werden ontruimd. De bewoners moesten naar een sporthal in de buurt. Alles achter te laten. Dat het zo dichtbij is of eigenlijk bij jou is gebeurd. Dat laat wel even iets schrikken een beetje. Sinds 2001 hoorde de Radio 1-luisteraar deze stem in het programma Kunststof. Goedenavond. In Kunststof van 2 april, onze eerste uitzending, brengen we tot 8 uur actuele onderwerpen uit de wereld van cultuur en media. Uw presentator is Jelly Brouwer. Eind vorig jaar zei ze op de radio: bij mij is de kanker terug. Vandaag is ze overleden op 59-jarige leeftijd. Hoewel haar hart bij de radio lag, noemde ze het onvoorbereide interview dat ze in 2019 mocht doen in De Wereld Draait Door een onvergetelijke ervaring. Jelly, wil jij Rafael interviewen? Nu, op dit moment. Ja, nu. Een kwartier. Oké, ik ga. Yeah. Jouw vader heeft je iedere keer gefeliciteerd? Ja, altijd. Ja. Dat kan ik me nog wel herinneren, dat hij elke keer belde, zit er weer bij, pik. Echt? Wel, op een gegeven moment weet je wel dat je erbij zit. Maar was je af en toe blij dat je er niet bij zat. Maar dat bleef niet volhouden. Uniek vonden wij dat. De finale van de Nations League tussen Kroatië en Spanje is nog steeds bezig. Helemaal op het eind van de verlenging. Zometeen hoort u daar nog meer over. Maar vanmiddag was de troostfinale. Het Nederlands elftal verloor van Italië. Nederland komt net een klein beetje tekort in deze wedstrijd. Italië wint. Nederland zal het moeten doen met een 4e plek op de Nations League in eigen land. Aanvoerder Virgil van Dijk vatte het kort samen. Het is gewoon niet goed genoeg. Nederland had meer succes bij het tennis. Tellon Griekspoor won het grastoernooi van Rosmalen. Ja, dit is voor mij het allermooiste moment uit mijn loopbaan. Ik kan niet wachten om jullie volgend jaar weer te zien. En dan een sport zonder concurrentie. Wat die man doet, dat is ongekend. Niemand die dat kan. Ik hoop dat hij het redt tot het einde. Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn 11-steden triathlon. Hij gaat 200 kilometer zwemmen, dan 200 kilometer fietsen en dan 200 kilometer hardlopen. Om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het team gaat ervan uit dat Van der Weijden het gaat redden. Maar zijn dochter heeft zo haar twijfels. Hey, wat denk jij? Gaat je vader het redden? Ik denk zwemmen en fietsen, maar ik denk niet lopen. Want lopen, dat vindt hij mislukt en dan krijgt hij altijd een beetje een stijve been. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Het is waanzinnig, helemaal tof. Ja, ik zei het al, de finale van de Nations League tussen Kroatië en Spanje is volgens mij nog steeds bezig. Inmiddels ver in de verlenging. En die Houtkamp, hoe gaat het? Is er al gescoord? Nee, nog steeds niet. Het is nog steeds 0-0. We zitten in de 115e minuut. Het is spannend en met name de, nou ik schat wel 30.000 Kroaten in de Kuip. Die houden hun hart vast, want de Spanjaarden worden ietsje beter. Maar Kroatië blijft vechten tot het einde aan toe. Nog een minuutje of vijf en dan is deze verlenging afgelopen. En dan gaan we misschien wel penalties nemen. 0-0. Ja, je houdt ons op de hoogte gedurende dit uur. Ja, oké. En inmiddels gaan wij gewoon naar de krant van morgen. Jan van der Putten. De Nederlandse overheid moet Marokkaanse Nederlanders beter beschermen tegen intimidatie door de Marokkaanse regering. Want mensen die kritiek hebben, worden geïntimideerd, zegt Abdou Menebi morgen in het AD. Menebi is voorzitter van een informatiecentrum voor mensen met een Marokkaanse achtergrond. Woensdag gaat premier Rutte naar Marokko. Menebi zegt dat Nederland zwijgt over wat er in Marokko allemaal mis is, uit angst dat Rabat uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugneemt. Er was vandaag dus die grote brand in Arnhem. En juist in Arnhem was gisteren de jaarlijkse herdenking van het brand bij het brandweermonument, staat in de Telegraaf. Sinds de bevrijding in 1945 kwamen 99 brandweermensen bij hun werk om het leven. Brandweerman Arjan Smit vertelt over een grote brand van 20 jaar geleden in Haarlem, waarbij 3 collega's omkwamen. Hij zegt, we beseften ineens dat een brandweerman niet onsterfelijk is, maar kwetsbaar. Waar de jager zou stoppen, gaat de wolf door, zegt Jacob Leidekker in Trouw. Leidekker is hoofdbedrijfsvoering van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. In het park leven 2 volwassen wolven en 5 welpen. Hij had dit voorjaar gerekend op 98 jonge edelherten, maar het zijn er maar 34. Vanwege de wolf is er de afgelopen jaar voor het eerst amper door jagers gejaagd. We maken ons zorgen, zegt Leidekker, over het beperkte aantal jonge herten, zwijnen en reeën dat volwassen wordt. De Volkskrant maakt de balans op van 3 dagen Pinkpop. Het oudste popfestival van Nederland zit volgens de krant in een overgangsjaar. Met oudgedienden als Robbie Williams, Alice Cooper, Johnny Depp en Pink. En met jonkies als Zwangere Guy en Prins S. En de geit. Er kwam een jong, vaak vrouwelijk publiek. En de krant voorspelt, komende jaren Pinkpop-edities die meer sprankelen dan dit kanteljaar 2023. In het Parool gaat het over statiegeldjagers of emballagejutters. Ook een mooi woord. Want sinds er 15 cent statiegeld zit op lege blikjes en flesjes, zijn er in Amsterdam steeds meer mensen aan het graaien in afvalbakken op zoek naar een extraatje. Een Turkse man is speciaal naar het concert van zangeres Beyoncé gekomen voor de lege blikjes van de concertgangers. Hij hoopt €50 bij elkaar te graaien. Al heeft hij liever voetbalpubliek, dat levert nog meer op. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Kiss my heart on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Elvis Presley met Surrender. Na de ramp met het schip vol migranten bij Griekenland komen er steeds meer twijfels over het verhaal van de Griekse kustwacht. Die houdt vol dat het schip uit zichzelf omsloeg. Vanavond komt de BBC met nieuw onderzoek dat die officiële lezing tegenspreekt. Bij de ramp zijn afgelopen woensdag mogelijk 500 mensen verdronken. 104 hebben het overleefd. Correspondent Bruno Tessago in Athene. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het laatste nieuws? Wel, het laatste nieuws is, de kustwacht heeft altijd beweerd dat het schip is blijven doorvaren richting Italië. Maar op basis van een aantal gegevens van schepen in de buurt en ook op basis van marine traffic gegevens die je online kunt vinden, heeft de BBC gezien dat het schip met de vluchtelingen al 7 uur lang op dezelfde plaats is blijven liggen. Griekse websites hebben zelfs al gezegd 11 uur lang. En de Grieken zelf, de Griekse kustwacht, houdt vol dat er geen hulp nodig was. Of dat ze in ieder geval hulp hadden aangeboden, maar dat de vluchtelingen die hulp hadden afgewezen. Ook dat lijkt hoe langer onwaarschijnlijker te zijn, want de vluchtelingen hebben een bericht gestuurd naar het noodnummer 112. En hebben ook een e-mail gestuurd naar de NGO Alarm Phone, die die informatie doorgestuurd heeft naar de Griekse kustwacht. Dus het is allemaal een beetje eigenaardig. Ja, en zijn er ook al overlevenden die hun verhaal gedaan hebben? Wel, de overlevenden die worden uit de buurt van de journalisten gehouden. Je kunt hen heel moeilijk te pakken krijgen. We hebben gezien al afgelopen week dat ze in Kalamata in de haven daar achter tralies zaten. Degenen die niet in het ziekenhuis liggen, die zijn nu overgebracht naar een gesloten vluchtelingenkamp ten noorden van Athene, Malakassa. En daar zitten ze dus ook achter tralies. Maar een aantal buitenlandse journalisten is er toch in geslaagd om via de tralies met een aantal van hen te praten. En daar uit gesprekken blijkt dat de Griekse kustwacht een touw zou hebben gegooid om de boot te slepen. En we weten niet precies welke richting. Misschien was het richting Italiaanse wateren, misschien was het richting Griekse wateren. Maar bij die manoeuvres zou het fout zijn gegaan en zou het schip zijn omgeslagen en gekapseist. Het zou kunnen wijzen op een pushback, dat de Grieken proberen het schip richting Italië te slepen. Het is niet helemaal duidelijk. Maar het is niet de eerste keer dat dit soort dingen gebeurt. De Griekse kustwacht wordt al wel vaker beschuldigd van pushbacks. De Griekse autoriteiten spreken dat altijd tegen en ontkennen dat. Maar dit voorval doet toch een beetje denken aan iets wat in 2014 is gebeurd. Toen een vluchtelingenboot terug werd gesleept nabij het Griekse eilandje Farmakonisi. Dat is niet zo ver van de Turkse kust. En bij het manoeuvre daar is dat bootje ook gekapseist. Daar zijn toen 9 mensen en 3 kinderen omgekomen. De Griekse kustwacht is bij dat voorval vrij uitgegaan. En het Griekse gerecht heeft toen de persoon die die boot bestuurde beschuldigd van mensensmokkel en heeft die veroordeeld in eerste instantie tot 145 jaar cel. Wat een beetje op wijst dat de Grieken de vluchtelingen criminaliseren, zeg maar. Ja. We zien dat ook bijvoorbeeld door te zeggen van, ja, we hebben hulp aangeboden, de vluchtelingen wilden dat niet. Ja. In een eerste verhaal van de kustwacht was er geen sprake van dat. Ze wilden namelijk naar Italië, werd er gezegd. Ja, precies, ja. En dan werd dat verhaal over dat touw, dat kwam dan aan de oppervlakte nadat oppositieleider Alexis Tsipras met de overlevenden was gaan praten in Kalamata. Toen zei de kustwacht, wij hebben dat touw gegooid, maar dat hebben ze geweigerd. Dus het lijkt in de versie van de kustwacht alsof de vluchtelingen geen hulp wilden. Ja. Het is allemaal een beetje vreemd. Ja. En we lezen dus nu in de internationale pers dat de kustwacht dat schip heeft willen slepen. Terwijl in de regeringsgezinde krant Protothema, die vandaag, staat er een artikel waarin staat dat 11 overlevende verklaringen zouden hebben afgelegd aan de Griekse kustwacht en zouden hebben gezegd dat de kustwacht niet was betrokken bij het incident waarbij de boot is gaan zinken. Ja, en wie gaat dat nou verder onderzoeken? Nou, het gaat worden onderzocht hier in Griekenland alvast door de openbare aanklager van het Hooggerechtshof, die daarbij algehele geheimhouding heeft gevraagd. Dan kun je natuurlijk al vragen stellen hoe het mogelijk is dat een krant verklaringen van 11 overlevenden heeft weten te publiceren vandaag. Maar zo'n onderzoek, ja, dat kan jaren duren. Diezelfde openbare aanklager heeft trouwens ook gezegd dat hij wil gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd met die treinramp eerder dit jaar in Griekenland. Ja. Daar hebben we nog steeds geen zicht op. Dus ja, hoe lang het gaat duren, of daar wat gaat uitkomen, dat is af te wachten. Nog even wil ik van je weten hoe dat zit met die 9 opvarenden die morgen voor de rechter verschijnen. Dat is ook in de Griekse pers verschenen. Dat waren 9 Egyptenaren. En die worden ervan beschuldigd dat ze smokkelaars zijn. En dat ze ook een criminele organisatie wilden oprichten. En alweer volgens die krant Protothema zou een van hen al hebben gezegd dat hij inderdaad een smokkelaar is. Maar morgen komen ze pas voor het eerst eigenlijk echt voor het gerecht. En gaan ze verklaringen moeten afleggen. Verwacht wordt dat dat morgen eigenlijk niet zal gebeuren. Omdat ze heel slechte toegang hadden tot hun advocaten. Dus het zou kunnen dat dat gaat worden uitgesteld. Ja. Dus het is nog een beetje afwachten wat daar gaat gebeuren. Dankjewel, Bruno Tessago. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Dat lijkt duidelijk. Eén beeld dat de hele wereld is overgegaan was de emotionele hereniging van 2 broers uit Syrië. De jongste had de ramp overleefd. Die oudere broer woonde in Nederland en die was vanuit Nederland daar naartoe gegaan om hem te zoeken. Hij gaf net een televisieinterview toen hij zijn broer achter dat hek zag staan. Hij is mijn broer. Ja, hij is kan niet slapen. Hij is ban. Sorry. How old is he? How old is he? Now is 18. 18 jaar. 18 jaar. Hij heeft in Libië almost 2 jaar. Ja. Ja, dat was dus Fadi Hadoud, die zijn broer Mohammed had teruggevonden. We begrijpen van de familie dat de broers elkaar na deze korte ontmoeting nog steeds niet echt hebben gesproken. Bart Toemen is asieladvocaat, bestuurslid van de Vereniging van Asieladvocaten. Heeft ook een tijdje in Griekenland gewerkt als vrijwilliger. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die overlevenden zitten nu in een kamp bij Athene. Zelfs zijn broer krijgt hem niet te spreken. Komt u dat bekend voor? Ja, dit is wel de gebruikelijke procedure die gehanteerd wordt in Griekenland. Dus op het moment dat boten van zee gehaald worden, dan is de procedure wel dat de asielzoekers gedurende enige tijd, ongeveer 25 dagen, in in detentie zitten. En die periode wordt dan gebruikt voor de registratie en zodat de mensen hun asielverzoek kunnen indienen. Ja. Deze man hoopt uiteraard dat zijn broer nu naar Nederland kan komen. Maar kan dat ook? Hoe werkt dat? Dat is best ingewikkeld. In principe zou het mogelijk moeten zijn, omdat toen de Europese Unie enig jaar geleden de Turkije-deal gesloten heeft, was de afspraak dat Europese landen mensen zouden terugnemen uit Griekenland. En nou, vanuit dat kader zou je zeggen, moet daar een ingang zijn. Alleen Nederland doet dat niet. Heeft enige tijd gezegd dat ze dat met minderjarigen zouden doen, maar inmiddels gebeurt dat helemaal niet. Dus formeel zal dat heel lastig worden om via een formele weg, via een officiële weg in Nederland terecht te komen. Ja. Is het u wel eens gelukt, zo'n soort geval? Het is maar één keer gelukt, ja. Alweer enige tijd geleden, dus voordat de Nederlandse regering zei, we gaan dat niet meer doen, toen is het me nog een keer gelukt. Nou ja, het zou dus kunnen, maar als Nederland daar niet aan meewerkt, wat zijn dan nog de opties? Nou, wat ik net zei, die grensdetentie duurt ongeveer 25 dagen. En de praktijk is dat de mensen dan op straat worden gezet. En dat ze beschikbaar moeten blijven voor de asielprocedure. Maar vanaf dat moment is het mogelijk om te gaan reizen. En dat is wat je nu in de praktijk ook veel ziet. Veel asielzoekers die zich in Nederland hebben aangemeld, zijn via Griekenland gekomen. Dus vanuit Griekenland begint dan een lange en gevaarlijke reis naar Nederland. En dan zou het mogelijk zijn om hier asiel aan te vragen. Ja. Er zijn afspraken tussen de verschillende Europese landen, dat het land waar je als eerste asiel aanvraagt, dat ook het land is waar je moet wachten. En er zijn uitzonderingen op dit moment, en dat is Griekenland. Ja. Dus mensen die in Griekenland asiel hebben aangevraagd, die worden niet teruggestuurd. Nee, nou ja, dit is natuurlijk wel zo'n hereniging van broers, dat wekt emotie op, hè, bij mensen. En die jongen is bang, hij kan niet slapen. Hoe die opgevangen wordt in Griekenland, hoe hebt u daar een beeld bij nu? Ja, in de introductie zei je al dat ik er even geweest ben. Ja. Ik heb 3 weken in Moria gewerkt, in het oude kamp Moria. En ik denk dat de omstandigheden redelijk vergelijkbaar zijn... Ja. Met de omstandigheden waar hij nu is. En dat, ja, dat is niet best. Nee. Er is een gebrek aan alles, aan opvang. Er is een gebrek aan medische zorg. Ja. Maar dat geldt dus in algemeenheid in Griekenland. Dat zijn niet omstandigheden waar je wil verblijven als je zoiets traumatisch hebt meegemaakt. Het krijgt nu opeens een gezicht, hè, die ramp, op die manier, via die broers. Ja, ja, ik moet dan weer denken aan die vreselijke foto van dat jongetje dat aanspoelde in Turkije. Dit is denk ik net zo'n beeld. En dan zien we weer dat het eigenlijk gewoon draait om mensen, om een broer die blij is dat hij zijn broer levend gezien heeft. Dankjewel, Bart Toemen. Ik ga nog even naar Andy Houtkamp, ja, want we weten nog steeds niet hoe het daar is afgelopen. Nee, dat weten we nog steeds niet. Spanje en Kroatië, finale van de Nations League. Ja. Het scheelt niet veel, het is bijna afgelopen. Zojuist schiet Asensio, Nederlandse moeder, Spaanse vader. Heeft ooit kunnen kiezen voor het Nederlands elftal voor Spanje. Hij heeft voor Spanje gekozen, staat in de finale na 120 minuten 0-0. We zijn met penalties bezig. We hebben er voor allebei de ploegen 4 gehad. Van Spanje allemaal benut. Maar bij Kroatië 1 gemist. En die ene was Maier. En dat zou zomaar kunnen gebeuren dat de beslissende is geweest. De misser van Maier. Want de keeper Unai Simon, een Bask uit het Baskenland dus, die wist hem tegen te houden. En nu staat de volgende man klaar, Ivan Perisic, voor Kroatië. Als hij mist, is de Nations League voor Spanje. Daar is een aanloop, hij mist niet, maar... Dat betekent nog altijd dat de volgende, mogelijk laatste man voor Spanje ervoor kan zorgen. Dat Spanje, nadat ze 2 jaar geleden in de finale met 2-1 van Frankrijk verloren. En in 2019 was het Portugal dat won. 1-0 van Nederland, dat doet nog altijd een beetje pijn. Altijd bij een mooi toernooi. Maar dat de man die het nu kan gaan doen voor Spanje. En die man is de uitstekende verdediger, 29 jaar. Manchester City speelt hij bij Aymeric Laporte. Hij neemt zijn aanloop, hij is linksbenig. Als hij raak schiet, is het over en uit. Zijn aanloop is daar, hij schiet tegen de lat. Hoor die Kroaten allemaal eens juichen, terwijl het nog steeds niet afgelopen is. We gaan gewoon nog even verder. Hij schiet tegen de lat, Laporte. We gaan verder met penalties, want we hebben er nu 5 gehad. En nu gaan we weer 1 en 1. Ja, nou zeg, ze weten het wel spannend te maken. Ondertussen is hier bij mij een gast in de studio. Hou je van voetbal? Nee, zeker niet. Niets, nou. Goed, Kirsten Haanraad, zij is hoofd van het Nederland programma van het Wereld Natuurfonds. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Ja, en het gaat over Bonaire. Dat is goed nieuws. De komende tijd krijgt een veel groter deel van het eiland een aansluiting op het riool. En dat is hoog nodig, want nu geldt dat maar voor 10% van de huizen en bedrijven. Oei, daar schrok ik wel een beetje van, mevrouw Haanraad. Hoe werkt dat dan nu met het menselijke afval? Ja, het is eigenlijk heel gek. Bonaire, een bijzondere gemeente van Nederland. Ja. Slechts 10%. Nu gaat het vaak via septic tanks of beerputten. Het spoelt weg, stroomt over, zakt weg in de grond, noem het maar op. En ten koste van het koraal, want daar komt het vaak terecht. Ja, want daar wou ik het over hebben. Merk je er trouwens iets van als je er rondloopt op straat? Nee, daar merk je eigenlijk niets van. Nee. Maar het komt uiteindelijk in de zee uit, dus. Ja, het komt in de zee uit. Wat zijn daar de gevolgen van? Nou, rondom Bonaire en ook rondom de andere Caribische eilanden hebben we nog heel veel bijzonder koraal. Eigenlijk is Caribisch Nederland de biodiversiteitshotspot van Nederland. En al dat afvalwater komt dus op het koraal terecht. Heeft impact op de waterkwaliteit, op de vissen, op het koraal zelf. En daarmee is een van de grootste oorzaken dat het slecht gaat met koraal. Ja, want hoe gaat dat dan? Die poep, zullen we maar even noemen, die komt in zee. En tast die regelrecht het koraal aan of gaat het op een andere manier? Het is eigenlijk een combinatie van manieren. Dus het is het vermestende effect van letterlijk het poep. Maar stikstof? De vergelijking met de stikstofproblematiek is snel gemaakt. Maar in het afvalwater zit bijvoorbeeld ook medicijnresten, hormonen. Het zorgt dat algen veel sneller gaan groeien, waardoor die het eigenlijk overnemen van het koraal. Het kan zo zijn dat... Ja, is het al, want de algen die zorgen er ook voor dat er geen licht meer bij het koraal komt. Geen licht komt, meer hè? Bij het koraal, precies. Ja. Dus het ontregelt het hele systeem. Ja, er is ook veel toerisme hè, op Bonaire. Zijn dat ook bijdragers aan het probleem? Nou ja, goed, ze produceren natuurlijk ook gewoon afval. Ja, zeker. Maar de toeristen komen vaak juist naar Bonaire vanwege dat prachtige koraal. Dan zou er toch een taak liggen voor de hotels, denk je dan? Er ligt een taak voor de hotels. Maar het is goed voor de bewoners. Het is niet alleen iets wat belangrijk is voor toerisme en voor de economie. Maar het gaat ook om gezondheid en een minimale, normale hygiënische standaard op het eiland. Ja. Nou heeft de gedeputeerde al daar besloten, hier moet iets gebeuren. He, komt op sommige plekken riool. Maar ik begreep dat jullie gaan kijken of er nog op andere manieren iets gedaan kan worden met het afvalwater om het te zuiveren en op te vangen. Hè? Ja, want riool zal misschien niet overal mogelijk zijn op het eiland. Het is een hele harde ondergrond. Dus je zal ook moeten kijken naar andere manieren om dat afvalwater te zuiveren. Dus wij starten het project Water Circles, of daar zijn we mee begonnen. En we gaan met 5 pilotprojecten eigenlijk kijken naar nieuwe innovatieve manieren om dat afvalwater te zuiveren. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het kan zijn dat je bijvoorbeeld een techniek vindt om vanuit de septic tanks, die de mensen nu vaak wel hebben, om daar dat water al te plekken te zuiveren. Daar hebben we bijvoorbeeld ervaring mee uit Denemarken. Het ontzouten van het water wat nu van de jachten komt, want dat is vaak te zout om te zuiveren. Dus hoe kan je dat ontzouten? Het gebruik van bacteriën bijvoorbeeld. Ja. Bonaire is, nou ja, we zeiden het net al, een onderdeel van Nederland, in tegenstelling tot die andere landen, hè, Curaçao en Aruba. Is het een Nederlands besluit? Dit is een besluit, het is een verantwoordelijkheid van allebei. Ja. Dus van Bonaire en van Nederland. Maar de Nederlandse overheid heeft de verantwoordelijkheid om dit te helpen realiseren op de eilanden. Ja. Heeft de Nederlandse overheid eigenlijk genoeg aandacht voor die problematiek? Nee, zeker niet. We weten dat om dit echt op te lossen is een budget nodig van minimaal 50 tot 70 miljoen. En nu worden er altijd maar een aantal miljoenen vrijgemaakt. Maar om dit echt op te lossen en op hetzelfde niveau te krijgen als in Europees Nederland, moet er nog echt flink wat gebeuren. En de minister die er nu zit? Ja, de minister op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er echt steeds meer aandacht voor Caribisch Nederland. Toch maar wel. Dit is een probleem van zowel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als ook LNV. Maar goed, stel dat het zometeen allemaal voor een groot gedeelte netjes wordt weggewerkt, dan krijg je natuurlijk die andere eilanden die denken, ja, wij willen ook. Maar ja, die kunnen daar dan geen aanspraak op maken natuurlijk. Nee, nou, wij zijn eigen baas. Een deel van de eilanden zijn eigen baas. Dat zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Mm-hmm. Maar we hebben nog 2 andere bijzondere gemeenten. Sint Eustatius en Saba. En ook zij werken nu met septic tanks en beerputten. Wat veel vervuiling tot gevolg heeft. Dus we hopen ook dat met dit initiatief, maar ook met de projecten, Dat ze het van elkaar gaan afkijken. Ja. En denken, ja, maar dat kan bij ons ook. Dat kan bij ons ook. En de mensen zelf, zitten die er wel op te wachten? Ik denk dat... Heb jij nog die bootbewoners die ook iets hadden van nou... Ik vind het wel ingewikkeld allemaal. Ik denk dat een heleboel mensen graag een hele fijne hygiënische omgeving willen. We zien ook dat bijvoorbeeld het water waar ze in zwemmen gewoon ontzettend ongezond wordt hierdoor. Ja. Dus dit moet gewoon op orde komen. Nou, in ieder geval is daar een begin gemaakt. Absoluut. Super, dankjewel Kirsten Haanraads voor je komst en voor je verhaal. En zij is hoofd van het Nederland-programma van het Wereld Natuurfonds. Ja, we horen ze al juichen. En die Houtkamp, ja, ik zit hier ondertussen andere gesprekken te voeren. Ik heb het niet meer zo gevolgd. Vertel jij het maar. 6e penalty, Kroatië. Petkovic, hij scoorde nog tegen Nederland, mist. En dan is het echt over en uit voor Kroatië. Want Dani Carvajal, invaller en oude rot in het vak, die wist wel de penalty te maken en te benutten voor Spanje. En zo is Spanje de opvolger van Frankrijk. Ze verloren 2 jaar geleden in de finale tegen Frankrijk en winnen nu de Nations League met penalties. 0-0 na 120 minuten en winnaar met penalties. Gordon Lightfoot met Sundown. Ze zitten allebei 10 jaar op de troon. Koning Willem-Alexander en koning Filip van België. Komende weken ontmoeten ze elkaar weer tijdens het Nederlandse staatsbezoek. Mooie gelegenheid om die twee eens eventjes met elkaar te vergelijken. Bij mij in de studio Jeroen Schmalen. Hij is koninklijk huisverslaggever van het AD. Fijn dat je er bent. Goedenavond. En hij is erbij komende week. Zeker, ja. Ik reis morgen al vooruit met de trein. En we zien ook ons koningspaar dinsdag ook met de trein komen. En dat is meteen bijzonder, want dat is de laatste keer dat ze het koninklijke treinstel zullen gebruiken. Dat gaat daarna naar het Spoorwegmuseum. Ja. En, begin 19e eeuw was nog oorlog tussen Nederland en België. Hè? Ja, precies. Want dat is meteen leuk om te vertellen. Amalia kan natuurlijk iedereen trouwen tegenwoordig die ze wil. Hè? Ongeacht geslacht of afkomst. Maar ze kan niet een lid van de Belgische koninklijke familie trouwen. Dat staat nog in de wet die in België destijds is aangenomen. In 1831 is België dus een apart koninkrijk geworden. Precies, toch? En toen moesten ze die Oranje Nassau's niet meer daar. Dus dat staat nog steeds in een wet die nog steeds van kracht is. Ach, jeetje. Een decreet wat nog steeds opgeld doet. Niet met een Belgische prins mag ze trouwen. Nee, ze überhaupt niet met een Belg. Ja, wel met een Belg, maar hij mag niet van koninklijke bloeden zijn. Okay. Ze willen ook alle Oranje Nassau's voorkomen dat die macht krijgen. Ja. Ze hebben eigenlijk nog een beetje de pest aan de Oranje Nassau's. Nou ja, voor mij waren ze in België serieus vergeten dat die wet nog bestond. Er zijn een aantal vergeten wetten uit die tijd. Maar uiteindelijk heeft België toen wel gewonnen met behulp van Frankrijk, toch? Precies, ja. En dat is ook wel mooi, want daarom hebben we weer een mooi staatsbezoek waar ik een stuk over kan gaan schrijven. Ja, zo kan je het ook zien. Ja, ze moeten allebei ook omzien te gaan met de misdaden die uit hun naam zijn gepleegd in de koloniale tijd. Dat is op dit moment natuurlijk heel erg in de belangstelling. Hoe pakken zij dat aan? Ja, uit hun familienaam, hè? Want zelf hebben ze daar natuurlijk niet zoveel meer mee te maken. Maar toch. Nou ja, en dat ligt bij allebei natuurlijk ontzettend gevoelig. Het is wel zo dat het bij de Belgen dat het wel nog iets recenter lijkt te zijn. Het gaat daar vooral om Congo, waar koning Leopold II... Ja, die zag dat echt als zijn eigen land. Hè? En die vond dat was zijn alles, bezit, hè? Ja, zijn bezit, zo zag hij dat. En die vond dat alles hem ook toekwam. En deze koning is in 1909 pas overleden. En koning Willem-Alexander, we zagen vorige week een publicatie, Staat in slavernij, wat de Oranje Nassau's aan de VOC in Indië verdiend zouden hebben. Ja, heel veel. Ja, als de onderzoekers zeggen, als je dat nu uitrekent, of naar geld van nu, dan heb je het over 500 miljoen. Nu is het zo dat koning Filip meerdere malen spijt heeft betuigd. Spijt. Dat is iets anders dan excuses, hè? Ja, dat is bijna een semantische discussie, maar het is ook wel iets meer dan dat. Excuses is wel wat sterker dan spijt betuigen. Nou ja. En koning Willem-Alexander zegt, premier Rutte heeft eind vorig jaar namens de regering excuses aangeboden. En dat was dus ook namens mij, want ik ben lid van de regering. Maar het is ook zo dat de koning over 2 weken spreekt bij Katie Coty in Amsterdam. En er wordt nu wel iets van hem verwacht. Zeker ook weer na die publicatie van vorige week. En dat is staatsrechtelijk allemaal een beetje ingewikkeld. Want ja, je kan zeggen de premier heeft het al gedaan namens de regering. Maar we hadden zaterdag een aantal staatsrechtgeleerden in de krant. Die zeiden, mensen willen gewoon dat de koning dat doet als staatshoofd. Ja. En daar zal het ook wel op uit gaan draaien, vermoed ik. Ja. Speelt dat nou bij Filip ook nog een rol dat die Leopold, die destijds vond dat hij Congo kon bezitten, dat familie is? Dus dat hij eigenlijk zijn eigen familie dan afvalt op het moment dat hij daar zo breedvoerig excuses over zou gaan aanbieden? Ja, exact. Dat zit een paar generaties boven hem. Hij heeft dus spijt betuigd, maar tegelijkertijd een commissie in België die onderzoekt hoe kunnen excuses aangeboden worden. Ja, die schijnen toch wel vanuit het Koninklijk Paleis in Brussel te horen hebben gekregen. Doe dat maar niet. Dus daar zit inderdaad iets. En we zien aan koning Willem-Alexander, hij heeft natuurlijk die prachtige toespraak gegeven op de Dam, 4 mei 2020, op de lege Dam door corona. En daar deinsde hij er niet voor terug om kritische kanttekeningen te plaatsen bij de rol van zijn overgrootmoeder, koningin Wilhelmina. Daar is hij ook echt wel om geprezen. Zeker, ja, absoluut. Lijken ze eigenlijk op elkaar, die twee koningen? Nee, ja, ze zijn allebei koningen, daar hebben we er niet heel veel meer van tegenwoordig. Dus in dat opzicht lijken ze op elkaar. Maar het is eigenlijk een beetje het verschil wat Nederlanders en Belgen hebben, als je generaliseert. Willem-Alexander is de joviale Nederlander met soms die iets te grote mond en veel handgebaren. En koning Filip is een hele bescheiden, timide man. Zeker als hij Nederlands moet praten, want hij is Franstalig opgevoed. Dus dat ligt hem al meer. Maar het is een veel rustigere man. Ja. Ik vermoed, ik heb ze ook bij het staatsbezoek wat de Belgische koningspaar aan Nederland bracht in 2017 gezien. Ik vermoed dat de dames, de koninginnen, in persoonlijk opzicht iets meer met elkaar op hebben dan deze koningen. Ze hebben in ieder geval dezelfde modeontwerper waar ze japonnen van betrekken. Zeker, ja, absoluut. Absoluut. Die Nathan heeft nu ook een winkel in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Nou, het kan wel genoemd zijn, ja. Maar goed, dus die hebben wel wat meer chemie. Ja, dat klopt. En Mathilde is bijvoorbeeld ook een van de peetouders van prinses Alexia, de tweede dochter van het koningspaar. Je ziet dat daar wel. Want ze hebben 4 kinderen, hè? Die Mathilde 3, en Filip. Ja. Oh, 3. Ja. En 3 kinderen. Oh, sorry. Prinses Elisabeth is de oudste. Dat wordt ooit de eerste koningin der Belgen. Oh. We hebben alleen koningen gezien in België. Dat is natuurlijk ook een verschil. Willem-Alexander die komt juist voort uit een aantal oranje vrouwen. En die wordt ook weer opgevolgd door een vrouw. Door zijn oudste dochters. Dat is ook een verschil. Ja. Maar goed. De oudste is Elisabeth en dan hebben ze daarna een jongen. 2 jongens. Ik dacht even, zit er een prins bij voor Amalia? Nou ja, dat kan dus niet. Ja, nee, dat is heel jammer. Maar qua leeftijd zou het kunnen. Ja, zeker. Zeker. Ja, die schelen niet zoveel. Het middelste kind, de oudste zoon van Filip en Mathilde, scheelt niet heel veel met prinses Amalia. Maar Amalia gaat niet mee, toch? Die is hier niet bij. Nee, die is nog nooit bij een staatsbezoek geweest. Die is aan het studeren. Dat is dan misschien maar goed ook. Ja, jij zou niet willen dat daar een vonk overslaat aan het staatspakket. Ik heb het programma gezien. Het is een vol programma met van alles en nog wat. Het duurt 3 dagen. Ja. Ook met een volksbad, dat vond ik zo mooi. Ja, prachtig. Het ook gewoon, ik had het aan de kop van de uitzending over woorden, maar ik denk het woord volksbad, dat kennen wij niet. Nee. Ik vind het ook lastig om dat even heel goed uit te leggen wat dat behelst. Wat ik wel zie is, het moet ook 3 dagen duren, want heel België moet natuurlijk tevreden gehouden worden. Dus er moet ook naar Wallonië gereisd worden. Brussel moet aangedaan worden, Vlaanderen. Daar moet natuurlijk wel weer een soort evenwicht in zitten. Anders heb je in België weer een rel. Het gebeurt ook niet heel vaak dat Filip en Mathilde staatsbezoeken ontvangen. Inkomende staatsbezoeken, zo heet dat dan. Dus dit is dan toch nog wel een eer voor de buren uit Nederland. Ja. Waar kijk je ergens naar uit speciaal? Ja, ik vind die trein dan toch wel weer interessant en historisch. Mag jij ook in die trein? Nee, jij moest eerst, jij moest vooruit, dat zei je al. We gaan morgen met de boemel naar Brussel. Daar kijk ik van uit. En ik hoop dat ik een beetje het verschil. Paris naar Brussel? Ja, zeker. Dat wordt ook geen boemel. Oh. Nee. Het is beter, hè, want de snelweg in West-Brabant sta je alleen maar in de file. Daarom. Trein is sowieso beter. Maar goed. Ik kijk heel erg uit naar of ik verschillen waarneem tussen hoe die koningen met elkaar omgaan en die koninginnen. Want ze hebben ook een apart programma op een gegeven moment. Dan gaan de koningen gaan zich dan in luchtvaart verdiepen. En de koninginnen die gaan naar Waterloo, naar een muziekopleiding. Mm-hmm. En ja, ik ben benieuwd of ik ook kan zien dat daar in persoonlijk opzicht verschil tussen zit. En worden die journalisten dan verdeeld? De ene helft gaat met de koningen mee en de andere helft naar de koninginnen? Maar dat is natuurlijk zo, ja. En heb je zelf niks over te jawel, zeggen? Jawel, jawel. Oh. Ja, je kan een voorkeur uitspreken, maar ik vermoed dat de meeste journalisten dan toch weer de koninginnen gaan volgen. En niet de staatshoofden. Oh ja, apart, dat is toch wel gek. Ja. En dan dinsdag nog die toespraak. Ik weet niet of we daar nog nieuws uit kunnen verwachten. Dat hoop ik. Ja, nee, er is er ooit wel koning Albert, de vader van koning Philip, die heeft ooit in staatsbanket reden aan koning Beatrix toch echt wel gezegd dat die spoorlijn door Limburg er een keer moest komen. Oh. Dat is eigenlijk ongewoon, dat er op dat niveau ook politieke verzoeken gedaan worden. Dus nee, ik schrijf mee. Dinsdagavond, zeker. Ik ga je bijdrage nou letterlijk in de gaten houden. Nee. Dankjewel, Jeroen Smalen. En heel veel plezier daar in Antwerpen gaan ze ook, hè, naar Brussel. Daar eindigen we, ja. Ze gaan overal naartoe. Dankjewel. Een leven in letters. Het is weer tijd voor de maandelijkse biografie-rubriek in het oog. En wie zit er tegenover mij? Directeur van het Biografie-instituut, Hans Renders. Goedenavond, Hans. Goedenavond, Mieke. Ja, deze keer gaan we, hoe kan het ook anders in deze maand, praten over biografieën die te maken hebben met de slavernij. Dat is een gevoelig onderwerp. Zie je dat terug in de boeken? Jij hebt je er eens in gegooid. Kijk, in deze er verschijnen materie. Heel veel boeken, ook veel goede boeken. Ik noem er maar twee. De Zanzibar-driehoek van Martin het Bossenbroek. Er is deze week dat boek wat enorm veel aandacht heeft gehad. Staat en slavernij, het Nederlandse koloniale verleden. Ja. Dat zijn een beetje algemene boeken. Dat bracht ons toch op het idee om de vraag te stellen, zijn er nou ook biografieën? We weten dat er nogal wat, een enkele autobiografie is. Dus toen ben ik eens gaan zoeken naar biografieën van slaven. En dat is toch nogal ingewikkeld, want, dat is niet verrassend, er zijn weinig documenten van slaven. Überhaupt. Van slaafgemaakte. Ja, dat is interessant, hè? Daar moeten we het eerst even over hebben. Nou ja, dat ik wordt zei ook altijd tot slaafgemaakte. Ja. Maar voordat we hier klaar zijn met dit item, denk ik dat we helemaal in verwarring zijn geraakt. Want wat zou jij nou iemand noemen die tot slaaf gemaakt is, dan ex tot slaaf gemaakt is en dan zelf in slaven gaat handelen? Hoe noemen we die? Dat weet jij niet, hè? Ik ook niet. Nee. Zullen we toch maar gewoon tot slaaf gemaakt? Maar ik vind het wel verwarrend. Zeker ja, na het lezen van het boek waar ik het dadelijk over ga hebben. Nou, dan zal ik twee boeken noemen die wel belangrijk zijn, maar dat zijn weer hele beroemde tot slaafgemaakte. Dat zijn bijvoorbeeld Séjourné Truth. Dat is een mevrouw die heeft een enorm grote rol gespeeld in Amerika. In de vrijmaking van slaven, later ook in de vrouwenbeweging. Dan hebben we nog een hele bekende tot slaaf gemaakt, of ik moet zeggen ex-tot slaaf gemaakte, Toussaint Louverture. Die heeft een biografie gekregen omdat hij eigenlijk de voorvechter was van de opstand in Haiti. Beroemde opstand, ja. De beroemde opstand. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel interessant. Maar wat ik nog interessanter vind, niet alleen omdat het Nederlands is, maar omdat het om een gewone man gaat, een gewone tot slaaf gemaakte. En die man die heet Albertus van de Vijver. Ik spreek mij niet, dus twee keer van. Geschreven door Tineke Bennema. En dat is een heel interessant boek, omdat hier nou eens heel precies in wordt beschreven, met de bronnen die ze had. Dat zijn er natuurlijk niet heel veel. Hoewel, ik hoop dat er nog aan toekomen, ook een brief aan koning Willem I. Zij heeft dus heel precies beschreven hoe dat nou in zijn werk ging. Nou, hoe ging dat in zijn werk? Aan het einde van de 18e eeuw ging een meneer, een Zwitserse meneer, Albert Pacoton, die reisde naar Suriname om eerst in het leger, om de Marons, hè, dat waren de Surinamers die in opstand kwamen tegen die... Weggelopen slaven? Ja, die witte plantagehouders, want ja, de Surinamers... Gingen weer hun eigen gemeenschap bestichten. Want de Surinamers doorgaans hadden helemaal geen zin om op die plantages te werken. Ja, wie heeft er wel zin in om tot slaaf gemaakt te worden? Dus daarom kwam die slavenhandel daar zo op gang. Maar deze Albert Pacoton, die was dus wit, zeg ik er maar voor de zekerheid bij. Maar die kreeg wat ze toen noemden een bijslaap. En een bijslaap was in dit geval een kleurling, dus niet heel zwart, maar gemengd. En die heette Petronella. En dan wordt het interessant, want Petronella was niet alleen maar een bijslaap. Vaak werd die dan als ze wat ouder werden, na een paar jaar weer weggestuurd. Hij trouwde niet met haar, maar hij kreeg kinderen met haar. Ze zijn tot aan haar dood bij elkaar gebleven, min of meer. Hij had her en der nog ook wel andere kinderen. En daar ontstond dus een hele interessante kwestie. Want hij ging haar vrijkopen. En... dan zie je hoe ingewikkeld het is om alleen al op basis van die namen de geschiedenis van die mensen te volgen. Want iedereen kreeg iedere keer een andere naam als de eigenaar. Ja, zo moeten we helaas spreken. Het werd gewoon tot een soort inboedel. Hè? Dus als een tot slaaf gemaakte verkocht werd, dan veranderde ook zijn achternaam. Vandaar ook dat ik net zei Albertus van de Vijver. Ik kom daar naar, want dit is een beetje ingewikkeld, maar ik probeer het eenvoudig te houden. Fijn. Nou, die Petronella en Albert, die kregen een zoon. En die zoon, dat was dus de zoon van een slavin, een tot slaaf gemaakte. Ja. Dus die was daarmee ook een tot slaaf gemaakte. Ja. Want ze waren niet getrouwd. Ze waren wel samen, maar ze waren niet getrouwd. Dus heel ingewikkeld. Nou, die zoon die heette Donné. Maar al snel heette hij niet Donné van de Vrije Petronella van Albert Pacon. En die heeft er 20 jaar over gedaan. Want dat is een ambitieuze man. Om zich van die Petronella te bevrijden. Want Petronella was dan zelf wel een slavin. Maar zij kocht dus ook slaven. Dus zij was zelf ook iemand die slaaf, mensen dus... Ja, want... Slaaf hield. Oh. Ja, nu maak ik het zelf te ingewikkeld. Want die Donné die ik net noemde, dat was een slaaf die zij kocht. Alleen de omgeving zei dat is een zoon, maar dat was een slaaf. Een aangenomen zoon. Ja, zo zou je het eufemistisch kunnen zeggen. Nou, die jongen die veranderde steeds van naam, omdat hij overging van eigenaar. Nou, via de Hernhuters ging hij toch een traject in om zich uiteindelijk vrij te kopen. Nou, die Hernhuters die vonden dat je dan weer een andere naam moet noemen. Daar gaan we verder niet in. En zo zie je dus dat aan dit ene voorbeeld van deze biografie. Dat het ongelooflijk niet alleen moeilijk was om daaruit te komen, bijna onmogelijk zou je kunnen zeggen, maar dat het ook heel ingewikkeld is om dat onderzoek te doen. Omdat er weinig documenten zijn, wat je net al zei. Ja, want en is al laat staan dat er bijvoorbeeld ego-documenten zijn, brieven en zo. Na 20 jaar lukte deze Donné om zich dus vrij te maken. Dat kost een hoop geld, dat moest je dus aan die Petronella betalen. En hij trouwt een echt huwelijk. Hij trouwt dus met Jacoba Filida. En die kregen een kind, maar omdat zij nog slaaf was, was dat kind ook weer een tot slaaf gemaakte. Oh jee. En zo zet zich dat generaties door. Maar die biografie, over wie gaat die dan? Nou, en nu komt dus de naam van de beeld. Want dat kind wat dus deze Donné had met Jacoba. Dat is die Albertus. Ja. Ja, okay. Hij heette iedere keer anders. Maar hij ging zich dus later Albertus noemen. Maar ik noemde net Donné omdat dat zijn eerste naam was. Hij trouwde dus met die tot slaaf gemaakte Jacoba. En daar kwam een zoon uit. En die zoon, die was dan weer eigendom van Andresa Jacoba van den Berg. En die was getrouwd, en nu komt de naam, met Pierre David van de Vijver. Ja, en waarom heette dan deze Albertus van de Vijver? Ja, tegenwoordig kun je, binnenkort kun je gratis je naam laten veranderen. Ja. En ik kan me voorstellen dat de nazaat, want die zijn er nog, dat die dat hier gaan doen. Want dat van werd ervoor gezet, als een bezittelijk voornaamwoord. Dwight van de Vijver heb ik. Dat is een politieman. Die heeft ook televisieprogramma's gemaakt. Dat is waar, maar net iets anders. Want Dwight is een EO-presentator. Ja, maar dat is hem, denk ik. Nog steeds. En er is ook een politieman. Ik dacht dat dezelfde was. Nee. Er is een EO-presentator die ooit een korte documentaire heeft gemaakt. En dat zijn verre nazaten van deze familie Albertus van de Vijver. Maar goed, hoe is het met die man afgelopen? Je zei het zelf al een paar keer. Het is een ingewikkeld verhaal. Ja. Maar het is ook wel weer informatief. Of het geeft ook wel weer inzicht, of niet? Ja, zeker. Ik heb enorm veel van het boek gelezen. Want ik wist niet dat er zo'n levendige, maar ook verwarrende activiteit was in het vrijmaken van slaven. Mm. Want soms deden slaven dat tot slaaf gemaakte dat zelf, door heel hard werken en te sparen. En dan konden ze aan de eigenaar een bedrag geven. Maar je leert hier ook uit dat er allerlei instellingen waren, en soms personen die dat uit idealistische motieven deden. Bijvoorbeeld deze Albertus van de Vijver, van de Vijver, die kocht 8 slaven. Vrij. Maar door het onderzoek van de biograaf Tineke Bennema kun je toch wel aannemen dat daar een idealistisch motief achter zat. Want je kon iemand vrijkopen, bijvoorbeeld op voorwaarde dat hij dan nog 2 jaar voor jou werkte, en dan moest hij vrijkomen. En dat van 6 van die 8 tot slaaf gemaakte die hij kocht, die kwamen ook vrij. Beetje zuur was wel dat kostte kapitalen. En Albertus, die overleed in 1848. En in 1850 werd dat bijna afgeschaft, dat bedrag. Kostte nog maar 13 gulden. Is het een goede biografie, Hans? Ja, het is een goede biografie om de reden die ik net noemde, dat je er heel veel van leert. Ja. Maar ik heb wel een beetje moeite met het fenomeen dat er wel heel veel algemeenheden worden verteld. En dat de hoofdpersoon als een decor op een toneel achter het decor verdwijnt. Dus je zit steeds naar het decor te kijken en je zit te wachten, hoe gaat het met Albertus? Ja. Dat wil je weten. Maar moet je dan maar niet aan beginnen aan zo'n boek? Jawel, je moet er zeker aan beginnen. Omdat er zo weinig is? De eerste 2 hoofdstukken dacht ik, zo'n lesje, dat kun je beter een algemeen boek van Martin Bosboek. Maar ik ben toch enthousiast, omdat ik nog nooit het zo heb toegepast gezien op 1 familie. En wat ook meteen duidelijk maakt hoe ongelooflijk ingewikkeld het allemaal is. Ja. Dus naarmate je, zeg maar, na 40, 50 bladzijden, is het zeker een waardevol en ook leesbaar boek. En je krijgt toch wel een beeld van die Albertus. Zeker. Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel, Hans. Tot volgende week, volgende maand. Interessant. We zijn er doorheen. Ja, veel voetbalflitsen hadden we. Ja. Ik had amper rust, zeg. Dat moet ook niet horen tijdens zo'n uur. Zometeen dan is Lara Billy Rensen op deze zender te horen met het biografische programma Wat Blijft. Heel veel plezier. En wie was er maar morgen ook weer? Jeroen Wollaars. Ja, die was het. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ontspan. Tel tot 10. 1... 2. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.